dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej i zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 8 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim Jerozolima, która obchodzi już Wielkanoc, symbolika pokarmów w świątecznym koszyczku i zapowiedź wyjątkowych audycji na antenach Polskiego Radia. Katolicy z Jerozolimy rozpoczęli Wielkanoc. W Bazylice Bożego Grobu kończy się msza ogłaszająca zmartwychwstanie Chrystusa. Jest odprawiana wcześniej niż w innych kościołach ze względu na obowiązującą od dwóch wieków umowę pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa. Tłumaczy polski biblista z Jerozolimy, dominikanin ojciec Łukasz Popko. Tutaj ze względu na to, że pozostałe kościoły mają swoje obrzędy, mają swoje kalendarze, franciszkanom, którzy są odpowiedzialni za liturgię Bożego Grobu, nie udało się zmienić tego kalendarza, więc wszystko odbywa się rano. Chrystus zmartwychwstał w Bożym Grobie w sobotę rano. To dzień, w którym w kościołach święci się pokarmy. Wszystko, co jest w koszyczku, ma znaczenie symboliczne, opowiada dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Jerzy Sęczak. Chleb kieruje nas do chleba eucharystycznego. Mięso jest przypomnieniem baranka paschalnego spożywanego w czasie przejścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Sól ma chronić nas przed zepsuciem. Jajka są symbolem nowego życia. Trochę deszczu, trochę rozpogodzeń, temperatura do 16 stopni. Taką pogodę w Wielkanoc zapowiada Emilia Szewczak z IMGW. Niedziela wielkanocna upłynie nam z przewagą zachmurzenia dużego i umiarkowanego, z opadami deszczu, ale raczej przelotnymi, które spodziewane są w całej Polsce. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 9 stopni na południu i na Pomorzu do nawet 14 stopni na Suwalszczyźnie. Dziś większe przejaśnienia na wschodzie, najcieplej na północnym wschodzie i na Pomorzu Zachodnim 13 stopni. Specjalne audycje, spotkania z wyjątkowymi gośćmi, transmisje nabożeństw i koncertów to propozycje Polskiego Radia na święta. Dwójka zaprasza na transmisję z festiwali, mówi kierownik redakcji muzycznej programu drugiego Andrzej Sułek. Słuchać będziemy transmisji z gdańskiego festiwalu Actus Humanus Resurrectio, a będą to lamentacje Jeremiasza Emiliade Cavalieriego w wykonaniu jednej z najjaśniejszych gwiazd europejskiej sceny muzyki dawnej, czyli zespołu Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. Na tę transmisję zapraszamy w Wielką Sobotę o 19.30. W Trójce o tradycjach i zwyczajach świątecznych w Polsce i na świecie po południu opowie Witold Lazar. O 20 w Jedynce transmisja Orędzia Wielkanocnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze sport i Mateusz Warianka. Przed nami kolejny dzień zmagań w ćwierćfinałach siatkarskiej Plus Ligi. O 14.45 uskrzydlony awansem do finału Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel zagra pierwsze spotkanie z Treflem Gdańsk. O 17.30 druga odsłona starcia Rysowi Rzeszów ze Stalą Nysa. Wczoraj górą była ekipa z Rzeszowa, która wygrała 3-0. Rywalizacja w tej fazie toczy się do 3 zwycięstw. O graniu nie zapominają też piłkarze naszej ekstraklasy. Dzisiaj czekają nas aż 4 mecze 27. kolejki. Na początek o 12.30 Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin. O 15.00 Widzew zmierzy się ze Stalą Mielec. Beniaminek z Łodzi w ostatnich tygodniach notuje gorsze wyniki, a na ich poprawę liczy trener Janusz Niedźwiedź. Jesteśmy zadowoleni z tego dorobku punktowego, który mamy na wiosnę. Dla nas bardzo ważny jest mecz ze Stalą Mielec. Kluczowym jest punktowanie i wyciskanie maksa z każdego meczu. Dziś także mecz Pogoni Szczecin z Krakowią to o 17.30, a wieczorem derby Poznania. Lech zagra z Wartą. Dzisiaj przelotne opady, ale także w wielu miejscach słonecznie. Temperatura od 3 do 14 stopni, a wiatr słaby z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci. 4 minuty po godzinie 9. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Ten przedświąteczny czas spędzą z nami poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma. Dzień dobry Państwu. Obywatelska oczywiście. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Lewicy. Dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. I Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, jeden z liderów Stowarzyszenia Odnowa. Dzień dobry. Ponieważ to nasze przedświąteczne spotkanie, to chciałoby się, żebyśmy mówili tylko o sprawach, może nie tych, które nas łączą, ale które wzbudzają pozytywne emocje, ale wiem z doświadczenia, że to się może nie udać. Ale jednak jakby były jakieś sytuacje takich spięć niestosownych, proszę spojrzeć na baranka, zajączka i na pewno wtedy będzie lepiej. Proszę panów, czy przy waszych stołach będą rozmowy o polityce? O czym będziecie rozmawiać, panie pośle? Ja będę spędzał święta w gronie rodzinnym, więc myślę, że raczej rodzinne rozmowy. To już wymiana myśli politycznych nie jest potrzebna, bo wszyscy doskonale je znamy, więc myślimy w jednym kierunku i sporów nie ma. Bartosz Kownacki? Ja również sobie cenię spotkania rodzinne, również sporów i nie ma politycznych, bo wszyscy patrzymy także w jednym kierunku, ale to jest czas, w którym można i sobie to cenię właśnie, że rodzina jest miejscem, gdzie można zapomnieć o polityce, oderwać się od bieżącej pracy i zacząć rozmawiać o tym, co w życiu tak naprawdę ważne. O, na przykład o moim synu półtorarocznym, który będzie pierwsze święta bardziej świadomie z nami spędzał. To jest wspaniały czas. I to jest ten moment, a nie rozmowy o polityce. Można te 2-3 dni od tak, polityki. Ale moje doświadczenie jest takie, że jeżeli grono jest większe niż 3 osoby, to wszelkie umowy w pewnym momencie mogą zostać złamane, tak jakoś zupełnie mimochodem i ktoś zacznie i później pójdzie. My nie mamy potrzeb rozmawiania o polityce. Jest wiele innych rzeczy, które trzeba nadrobić po ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, których się nie widzieliśmy z rodziną. Adrian Zandberg. Faktem jest, że tak jak mówi pani redaktor, jest wiele polskich rodzin, w których przy tym rodzinnym stole tych sporów będzie dużo, bo i emocji przez ostatnie lata w polskim życiu publicznym było i to tych także niedobrych dużo. A ja życzę wszystkim, żeby przy tym stole po prostu odpoczęli, żeby tych kilka dni to był czas na głębszy oddech, chwilę spokoju i to spokoju nie tylko od tych doraźnych sporów politycznych, ale też od tych wszystkich trosk, codziennych trosk związanych z problemami ekonomicznymi, z wysokością płac, z cenami w sklepach, które ludzi przez ostatnie miesiące bardzo może mocno... Być, to może być różnie. To jeszcze może za chwilę do tego wrócimy. Pan profesor Zybertowicz, będą rozmowy o polityce, jak pan czuje i jakie pan ma życzenie? Jak znam mojego syna maturzystę, to na pewno w ramach ćwiczenia mięśni mózgu wrzuci tematy, wokół których się pospieramy. No właśnie. Ale w przyjaznym klimacie. Tak to jest, że ci najmłodsi to muszą ćwiczyć mózg właśnie w ten sposób. To ja też to zauważyłam. Marek Sawicki. Wyjątkowo rodzinne święta. Troje dzieci, synowa, zięciowie, 10 wnucząt. Wszyscy razem przy jednym stole. Z pewnością przy stole czasu na politykę nie będzie i miejsca na politykę nie ma. Natomiast być może w ciągu dnia po południem pierwszego dnia świąt, albo ewentualnie na drugi dzień, gdzieś tam z zięciami, z synem pewnie pogadamy i również i o sytuacji politycznej. Pan minister Cieciura? No, moja rodzina jest wyjątkowo rozpolitykowana, więc spodziewam się, że nie będę miał tak sielankowej atmosfery jak tutaj moi przedmówcy. Myślę, że będzie dużo dyskusji, tym bardziej, że rodzina żyje tym, co się dzieje, co robimy jako rząd. Mam dużo też uwag, jakichś podpowiedzi. Bo rozumiem, że poglądy nie są spójne w rodzinie, czy nie? W głównym kierunku są spójne, natomiast w niuansach w wielu miejscach się różnimy i to jest taki punkt zapalny. Natomiast zawsze to się dobrze kończy i myślę, że to jest taka wypracowana nasza formuła dyskusji, która jest bardzo ciekawa, ja ją lubię. No to jeszcze króciutko, co będzie na stole i za ile, pan poseł Halicki? Nie wie pan za ile pewnie. Za ile? Nie, no wiem, nie bo chodzę i kupuję. Myślałam, że żona wszystko trochę kupiła. Wiem. Nie, tu się dzielimy obowiązkami, ale będzie skromnie. Na pewno będzie duże zainteresowanie, bo wiosna, zresztą to są święta, które życie niosą i wnoszą do życia sporo. U nas będzie też dużo koncentracji wokół szczeniaków, bo mają w tej chwili 3 tygodnie, 13, więc chyba one będą głównym miejscem zainteresowania, bardziej niż stół. Co będzie na stole, Bartosz Kownacki? Dobrze się ustawiłem, idę w gości. No co zazwyczaj bywa. To co musi. To co musi być, jakaś tam biała kiełbasa na pewno, barszcz, tego typu rzeczy, a my przyniesiemy ciasta, także znaczy, żona zrobi, ja tylko przyniosę, jestem naprawdę w komfortowej sytuacji. To pan jest najlepiej ustawiony. Adrian Zandberg. I ciasta to na pewno jest centralna atrakcja. Mazurki? Serniki? Tak, mazurki. Mazurki. Natomiast ja myślę sobie, że to, co pani słusznie wspomniała, co będzie bardzo wielu ludzi w te święta boleć, to to, że te święta są bardzo drogie. Że ludzie czują, że ich pensje są z miesiąca na miesiąc warte mniej, że za to co można było zarobić rok temu, jeśli ktoś nie ma podwyższonej pensji, no to może dziś kupić dużo, dużo mniej, że pensje realne spadają i to jest bardzo poważny. Ale ja przy okazji polecam, może to trochę za późno, bo już zakupy zrobione, ale przy okazji dobre by było ćwiczenie z niemarnowania, bo naprawdę akurat na te święta ludzie kupują strasznie dużo i nie wiadomo po co i później nikt tego nie chce jeść, bo już się tego najadł. Andrzej Zbertowicz. Moja żona Kasia jest znana z tego, że u nas się jedzenie nie marnuje. W związku z tym przewiduję, że ma być super mazurek, który będzie znikał powoli. Będzie się starzał w dobrym stylu. Marek Nic nie będzie wyrzucone. Marek Sawicki, z mazurki to akurat chyba problemu nie ma, szczególnie te czekoladowe. A moja żona Asia też jest bardzo gospodarna, bardzo oszczędna, chociaż jeśli chodzi o zakupy, to robimy je na ogół wspólnie bądź przemiennie. Nigdy nie kupuję zakupów bez kartki, zawsze mam od niej wszystko spisane, łącznie z tym, jaki to ma być asortyment, w którym sklepie co mam kupować, bo jak sam kupuję, to zawsze ta rozrzutność jest zdecydowanie większa. Natomiast problemów z tym, że coś zostanie, nie mam, bo to jak na wsi, to zawsze są i kotki, i piesek, i jeszcze króliki, i jeszcze kury, i to wszystko, co się nie nadaje do zjedzenia, a jeszcze jest dobre, to spokojnie. Nie można kotków takim ludzkim. Pani redaktor, ale to przecież nie mówię o tym. Jest przy przygotowywaniu mnóstwo różnych rzeczy, które trzeba odłożyć i trzeba się podzielić również ze zwierzętami, bo ja mam, i te w domu, i także te w podwórku, więc to one zupełnie mają inne diety. Krzysztof Cieciura? Ale u mnie, podobnie jak u pana ministra, bardzo stawiamy na to, żeby nie marnować żywności, tym bardziej, że dużo spośród tego, co jest na naszym stole, to jest od początku do końca wyprodukowane u nas w gospodarstwie, więc dbamy o to, żeby zjeść i nie zmarnować niczego. Te święta oczywiście są droższe, odczuwamy to, każdy z nas widzi, jakie są ceny na półkach sklepowych i myślę, że to jest właśnie też dobry taki bodziec do tego, żeby kupować mniej, bo w Polsce marnujemy za dużo żywności. To jest, mamy również kampanię w Ministerstwie Rolnictwa zachęcającą ludzi do tego, żeby nie tylko w okresie świąt, ale generalnie nie marnować tej żywności. Jesteśmy tym narodem, który marnuje średnio bardzo dużo w skali w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, więc myślę, że taki apel na te święta, ale i na co dzień przede wszystkim, aby tego nie robić. Panie ministrze, tak fajnie brzmi z tym niemarnowaniem, ale pamiętajmy o tym, że najbardziej ten spadek płac realnych dotyka tych ludzi, którzy mają najmniej. Nie pana, panie ministrze, czy mnie, tylko ludzi, którzy zarabiają płacę minimalną. Którzy tak oszczędzali, tak? A lub nie więcej, którzy, na proszę mi wierzyć, te święta na ich stole nie były szczególnie obfite, także w ostatnich latach, a teraz jest tam naprawdę ciężko, więc spokojnie z tymi apelami o to, żeby nie marnować. Podnosimy rokrocznie, podnosimy płacę minimalną. To niestety niewystarczająco. Rekordowy. No, niewystarczająco, bo wie pan również, że jak ja... Że jak ja, panie ministrze, że płaca realna w ciągu ostatniego roku spadła, ponieważ nie posłuchaliście lewicy i związków zawodowych, które apelowały o wyższe podniesienie płacy minimalnej. Nie zrobiliście tego i teraz niestety są tego konsekwencje. Pytanie, pan uczciwie powiem. Chciałbym wiedzieć, jakie jest pana zdanie. Czy jakby się pan cofnął? Oczywiście, ten rok był bardzo trudny z wielu powodów, to rozmawialiśmy. Jakby pan się cofnął o 10 lat. Czy pan uważa, że osoba, która zarabiała tą płacę minimalną, mogła więcej kupić niż dziś? Znaczy, oczywiście, mniej? Że tak. Ale panie ministrze... Koszyku, zbudować sobie koszyk na święta, to proszę powiedzieć. Ale... Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak? Nie, ja się z panem ministrem Halickim będę tu polemizować. Panie ministrze, ale nie możemy się wracać 20, 30 lat, 50 lat, to może pan też powiedzieć, że kiedy Warszawa była w ruinach i trzeba ją było odbudować, to też pan ludziom było gorzej. Pan argumentu ad absurdum. Ja nie, mówię ja o tym, mówię, że w perspektywie dekady ludziom żyje się lepiej. Przyznaję, że ten rok był trudny, ale ludziom generalnie w ciągu tej dekady, jak i w ciągu ostatnich dwóch dekad, panie ministrze, żyje się akurat lepiej. 10 lat temu, po okresie 2008 roku za rządów Platformy, też spadały siła nabywcza ludzi, którzy pracowali na śmieciówkach i byli w kiepskiej sytuacji życiowej, więc trochę z tym 10 lat temu to nie najlepiej pan trafił, bo to był zły czas. Natomiast, żeby była jasność, przypomnę. Mówimy dzisiaj o tym, bo wy dzisiaj rządzicie i odpowiadacie za decyzje, które podjęliście w ostatnim roku. W zeszłym roku podjęliście takie, a nie inne decyzje, jeżeli chodzi o płacę minimalną, jeżeli chodzi o płacę budżetówki. Tak? No i teraz ludzie, którzy pracują w budżetówce, mają w kieszeni realnie dużo mniej niż mieli rok temu. To jest konsekwencja waszych decyzji. Nie wybierajcie się nic. Proszę, ale to ja wszystkie wskaźniki pokazują, bo my porównujemy. Proszę bardzo, jednocześnie, bardzo proszę. Bardzo często wyciągamy przecież płacę minimalną, jaka jest dzisiaj w Polsce, w porównaniu do... No bo wiadomo, że, musimy mieć jakiś dystans czasowy do 2015, 2013, obojętnie jaki przyjmiemy. Wszystkie wskaźniki mówią, że za dzisiejszą płacę minimalną można kupić znacznie więcej, chociażby, nie wiem, litry paliwa, ale kilograma mięsa, bochenków chleba. No, cała masy innych produktów. Panie ministrze, minął rok. Proszę nie mówić, że tutaj jest względem z 10 lat uboższy. Ale nie wiem, z kim pan polemizuje, bo ja właśnie powiedziałem, że akurat różowo 10 lat temu nie było. Jeżeli pan chce obrony rządów, to proszę liczby. To proszę liczby, bo bujacie w chmurach. Bujacie w chmurach. Podnosimy płacę minimalną. Panowie, przypominam, jest właściwie już prawie świąteczna sobota, więc proszę, żebyśmy ale mniej gwałtownie dyskutowali, tym bardziej, że będę teraz cytować... Nie, to ja muszę dać liczby, bo tutaj pan minister buja w chmurach. No sytuacja jest bardzo prosta. Możemy porównać czas wzrostu gospodarczego, który w ciągu 6 lat dał ponad 20% wzrostu przy średniej unijnej 1,5, czyli doganialiśmy również poziomem życia Zachód. Przy deflacji w gruncie rzeczy akurat 10 lat temu minus 0,5, a nawet minus 1%. Jak pan wie, deflacja nie jest dobrym zjawiskiem. A ja nie mówię, że jest dobrym, ale wartość ostatnie zdanie, rosła. Panie mówię, pośle. Gospodarczo powinien oczywiście być bilans. Chodzi o to, żeby ten wzrost gospodarczy... Ale nie się skończyłem. Równo. Żeby pan dowiedział się jeszcze, to dzisiaj mamy sytuację, w której do Zachodu tracimy dystans, dlatego że wzrost gospodarczy nie jest na tyle wysoki, żeby Zachód móc doganiać. Per capita, jeżeli chodzi o PKB, Zachód ma po prostu, na przykład Niemcy, czterokrotnie wyższy przychód i żeby doganiać Zachód, my musielibyśmy mieć czterokrotnie wyższy wzrost gospodarczy od nich. A sytuacja jest taka, że mamy albo porównywalne, albo nawet, jeżeli chodzi o inflację, bo przy realnych zarobkach tracimy bardzo dużo, niższy. No, pan, drodzy panowie, iluzją, już że żyje się lepiej. Pan jest poseł Halicki mnie nie słyszy, nie widzi. Panie pośle, jeden i drugi panie pośle, na zakończenie tego wątku będzie cytat. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że realizuje się marcowa projekcja i rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z inflacyjnego płaskowyżu, tak oświadczył prezes Glapiński. Nie wiem, czy panowie też są usatysfakcjonowani, tak jak pan prezes Glapiński, ale może na tym skończymy i przejdziemy do innych ważnych kwestii, bo to był ważny tydzień z wizytą prezydenta Zełenskiego w Polsce, ale wcześniej chcę powiedzieć o tym, że nowy minister rolnictwa, pan Robert Telus, który ma wraz ze swoim odpowiednikiem ukraińskim, co zostało w jakimś stopniu zaanonsowane przez prezydenta Zełenskiego i przez premiera Morawieckiego po ich spotkaniu w środę, ma rozwiązać problem ukraińskiego zboża. Już się udał w tym celu na granicę, by rozmawiać tamże właśnie ze swoim odpowiednikiem. Jakie są możliwości, jakie są pomysły, panie ministrze? Tych pomysłów jest dużo. Przede wszystkim podpisaliśmy porozumienie z protestującymi rolnikami w zeszłym tygodniu, mówiące o skupie, który uruchamiamy po świętach dopłatami. To jest 1,2 mld złotych, które w najbliższym czasie będą przekazywane rolnikom. To będą dopłaty również do eksportu, tak aby to zboże zwiększyć dynamikę jego wywozu z Polski i cała masa innych, mniejszych, drobnych rzeczy, które... No właśnie mi chodzi o tę masę, dlatego że o tych rozwiązaniach to już usłyszeliśmy. Natomiast te wypowiedzi po spotkaniu premiera i prezydenta Ukrainy były takie dosyć tajemnicze, że znaleźliśmy dobre wyjście, ale do końca nie wiemy, jakie to są dobre wyjście. Tak, wczoraj odbyło się spotkanie rzeczywiście nowego naszego ministra Roberta Telusa, ministra rolnictwa, z ministrem rolnictwa z Ukrainy na konferencji na granicy. Oni powiedzieli o tych rozwiązaniach, które mają unormować tą wymianę handlową. Przede wszystkim ze strony Ukrainy ma być to jeden podmiot, który będzie to zboże transportować i będziemy tutaj zmieniać pewne reguły. Te szczegóły będą podawane, bo to są pewne ustalenia polityczne. Musimy je dopracować na poziomie roboczym. Natomiast ta zmiana będzie odczuwalna dla wszystkich. Natomiast tą pracę my ze strony Ministerstwa Rolnictwa tutaj na terenie Polski realizujemy na bieżąco. Dzisiaj funkcjonują zupełnie inne procedury na granicy niż to było jeszcze rok temu. Także ta praca, myślę, że będzie przynosiła efekt taki, że rolnicy, kiedy rozpoczną się żniwa w Polsce w tym sezonie, odczują to wsparcie, które dla nich przekazaliśmy. Ale jest jeszcze taki pomysł, żeby budować koalicję państw w Unii Europejskiej za przywróceniem ceł. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest realne, Marek Sawicki? No przede wszystkim trzeba się odnieść do tego porozumienia rolników, o którym wspomniał pan minister, czyli wicepremiera z rolnikami. I szkoda, że pan wicepremier podpisał porozumienie i abdykował. Wiedział, że podpisując porozumienie już ono jest niemożliwe do zrealizowania. No więc, i powiedział, że dlatego, że Unia nie chce z nich zdezerterował. Natomiast gdyby pan premier słuchał swoich poprzedników, byłych ministrów rolnictwa, to my w kwietniu ubiegłego roku wysłaliśmy do niego pismo list otwarty, także do pana prezydenta, informując, że otwarcia granicy ukraińskiej na import produktów żywnościowych powoduje zakłócenia na naszym rynku i trzeba się od tego przygotować. I między innymi już wtedy w kwietniu ubiegłego roku sygnalizowaliśmy, że potrzebne są kaucje wwozowe na żywność ukraińską do Polski. Uwalniane wtedy, kiedy ta żywność, kiedy to zboże będzie wyeksportowane, bo przecież i premier Kowalczyk, i premier Morawiecki mówili, że Polska ma być tylko krajem tranzytowym. Mamy pomóc Ukrainie to zboże, te produkty żywnościowe wywieźć. I oczywiście to było ważne i zasadne wtedy, kiedy było zablokowane Morze Czarne. Ale od lipca Morze Czarne już jest odblokowane, eksport odbywa się tamto drogo. Wtedy żeśmy jako PSL położyli ustawę właśnie o naprawie rolnictwa, w której także wpisano instrument kaucji wwozowych. Również to zostało zlekceważone. W porozumieniu z rolnikami pan wicepremier Kowalczyk tą kaucję zapisał, że tak będzie starał się o jej wprowadzenie. Więc ja jestem przekonany, że w tych rozmowach minister nowy z ministrem Ukrainy podjęli decyzję, że przynajmniej na miesiąc, dwa wstrzymają jakikolwiek eksport produktów żywnościowych Ukrainy przez Polskę, bo nie są to wcale wielkie wrota i znaczące dla eksportu ukraińskiego i w tym czasie uporządkujemy swój rynek, wprowadzimy te kaucje, ba, jak pan mówi, że rolnicy do żniw mogą się czuć spokojni, bo zostaną opróżnione magazyny, to chcę powiedzieć, że my nie mamy tylko problemu z ukraińskim zbożem. My mamy z ubiegłego roku nadwyżkę własnego zboża 5 milionów ton, ukraińskiego około 3, więc łącznie mamy 8 milionów ton nadwyżki. Byłem trzy dni temu na Pomorzu, byłem w Gdańsku, byłem w Gdyni. Szukałem na Redzie tych masowców, które stoją po zboże polskie i ukraińskie, żeby uwolnić te magazyny. Żeby milion ton wywieźć miesięcznie, to trzeba, żeby stało na Redzie 20 masowców o pojemności każdy 50 tysięcy ton. Nie ma ich. Czyli pan jest za wstrzymaniem wywozu. Tak, natychmiast trzeba wstrzymać wwóz, trzeba uporządkować rynek, a uporządkować ale rynek, panie, to oznacza. Panie ministrze, ale jak pan doskonale wie, już ten wwóz został w ostatnim czasie przystopowany i Ukraińcy zaczęli się burzyć. Otóż nie ma pani racji, ten wwóz się zidentyfikował po ogłoszeniu, że polski rząd występuje o przywrócenie ceł. Ale jeszcze jedna istotna sprawa. W ubiegłym tygodniu Krajowa Grupa Spożywcza, w jej imieniu także podmiot skupujący zboże Elewar, poinformował opinię publiczną, że co najmniej połowa jego pojemności magazynowej jest pusta. W związku z tym trzeba rozpocząć skup stabilizacyjny, bo ta Krajowa Grupa Spożywcza powstała po to, żeby stabilizować ceny na rynku. Więc czas najwyższy rozpocząć skup stabilizacyjny, przynajmniej po cenach tych, które były we żniwa ubiegłego roku, bo przecież 10 miliardów ma być na ten cel przeznaczone. Gdybyśmy drodzy mówili, panowie, to jest bardzo ważne, ale wizyta wielowątkowa prezydenta Zełenskiego była, jak wiemy, i nie możemy tyle czasu poświęcać zbożu, ale inni też chcą po jednym zdaniu. 10 miliardów złotych przeznaczono na pomoc rolnikom, to jest możliwość wykupienia 10 milionów ton zboża po 1000 zł za tonę. Dobra, nie ja 800 tylko, czy 700. Ja tylko zacytuję z wywiadu dla salonu politycznego Trójki, dla Trójki Radiowej prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, trzeba mieć świadomość, że o tej samej porze rok temu zboże było w cenie jeszcze niższej niż jest. Ja bym tylko dzisiaj. Dopiero potem ceny wystrzeliły. Porozumień. Wstrzymane zboże z Ukrainy zostało praktycznie w 100% od momentu podpisania tych porozumień. Ja tutaj absolutnie dementuję te informacje, że... Wczoraj, to pan zapyta rolników z Zamościa. Nie, mamy doskonale dane. Te procedury są prowadzone. Wiemy o tym, ale to co nie jest prawdą? Ja zrozumiałam, że nie jest prawdą, że zostało wstrzymane, że pan ze mną polemizuje, a nie z panem ministrem. Jest prawdą to, że to zboże zostało wstrzymane. W tym momencie te kontrole wstrzymują. Mamy kolejki na 72 godziny wjazdu tego zboża do Polski. Natomiast wczorajsze spotkanie naszego ministra rolnictwa z ministrem rolnictwa z Ukrainy jest bardzo dobrym spotkaniem, na którym opowiedzieliśmy ogólnie, oczywiście, bo szczegóły będziemy jeszcze przekazywać, jak ten transport zboża przez Polskę w najbliższym czasie będzie wyglądał i on będzie wyglądał zupełnie inaczej. Dobrze, bardzo krótko pozostali panowie, bo czekają bardzo ważne tematy związane z wizytą prezydenta Zełenskiego. Inne. No, panie ministrze, powiedzieć? Bardzo krótko. Naprawdę bardzo krótko. Obiecaliście, że ukraińskie zboże w zaplombowanych wagonach pojedzie do Afryki, gdzie jest potrzebne. No i to się nie wydarzyło, więc jedno z dwojga, albo jesteście nieudacznikami i nie umieliście tego dopilnować, albo co innego obiecaliście ludziom, a na co innego faktycznie się umówiliście. Ja nie wiem, jaka jest prawda w tej sprawie, ale wiem, że jak widzę waszych przedstawicieli, którzy teraz próbują powiedzieć, że tutaj Unia jest winna, to mnie już pusty śmiech ogarnia. Bo mamy ministra z PiS-u, który, proszę pozwolić, że dokończę, podejmował decyzję. Mamy komisarza do spraw rolnictwa, który nie odpowiada za cła. Który jest z Prawa i Sprawiedliwości, jest waszym człowiekiem w komisji, ważną osobą w Brukseli i mamy wreszcie taką historię, że jest dyskusja na ten temat, że jest debata na ten temat, z wyprzedzeniem, która się odbywała, w której to debacie europosłowie Prawa i Sprawiedliwości jej nie zaszczycili swoim głosem. Nawet żeście nie wspomnieli o tym. Więc jak następnym razem będziecie pokazywać na Brukselę i mówić, że to zła Unia jest winna, to mam dla pana złą informację. Ta Bruksela to jesteście wy. To przedstawiciel Polski w złej Unii. Wasz człowiek. Nie może być tak, że będzie to dialog pomiędzy, że pan minister będzie na wszystko odpowiadał. Nie. Bo do końca nie będziemy rozmawiać o zbożu. Ale chcę potwierdzić tutaj... Dobrze, mogę tutaj zrobić okrągły stół rolny i wtedy tak będzie, ale dzisiaj nie mamy okrągłego stołu. Proszę bardzo. Rzeczywiście tu ważne są fakty. Minister Kowalczyk abdykował w zeszłym roku, bo i Rada Europejska, która podjęła decyzję, a nie komisja, czyli rządy, i później Rada Unii Europejskiej, czyli z udziałem ministra Kowalczyka, którego notabene zdaje się nie było. To były miejsca na interwencję, o której mówił pan Marek Sawicki, pan minister, bo rzeczywiście projekt został złożony nawet w Sejmie, jeżeli chodzi o ochronę polskiego rynku, czyli te cła płatne. Kaucja, na początku, kaucje można to nazwać na początku, a nie, zwrot przy wywozie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że również rozporządzenie, które jest w tej chwili procedowane, miało swoje daty na interwencję ze strony polskiego rządu. Ta interwencja nie nastąpiła. 21 marca był deadline na składanie kolejnych poprawek. To była między innymi ta debata w parlamencie, na której pełną gębą zawsze pan Tarczyński ma dużo do powiedzenia. On jest członkiem tej komisji, nie był obecny, nawet się nie odezwał. Ale dlaczego o tym mówię? Bo w imieniu polskich rolników musieli interweniować rumuński poseł Winkler. Złożona jest ta poprawka. Z Lewicy została złożona, z IPP została złożona. Z EKR-u, czyli z PiS-u, nie pofatygował się nikt. I teraz trzeba dopilnować, żeby to uchwalić. Ale musicie być nie na granicy, tylko w Brukseli. I żaden przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa nie wypełniał swoich obowiązków. Myślę, że na granicy też warto być, bo to jednak chodzi o porozumienie. Owszem, ale pierwsze kroki muszą być tam. Dlatego, że jeżeli jest się nieobecnym, to po prostu te racje przepadają. Dobrze. A polski rynek ma pozostali pełne prawo króciutko. Ochrony, bo ponad 20% daje podstawę do interwencji. Cieszę się, że pan mówi, że to jest jednak kwestia Unii Europejskiej, a nie wyłącznie polskiego rządu. Rynku, w którym chciała mieć regulację do Polski. Tak? Wspólnego rynku. To jest jedna rzecz. Więc nie jest tak, że to może zrobić polski minister rolnictwa. Druga rzecz, proszę się cofnąć o rok wcześniej, kiedy wydawało się, że zupełnie inaczej będzie wyglądała kwestia zboża. Wszyscy drżeliśmy o to, że za chwilę zabraknie tego zboża. Niestety stało się tak, że Rosjanie rzucili po dużo niższych cenach na rynki światowe swoje zboże. Do tego ukradli dużą ilość zboża na Ukrainie, które również upuścili. I ta cena zboża nie do końca, ale w pewnej mierze jest pochodną cen światowych, które są. W związku z tym, no, za zbójeckie działanie Rosji niestety podnosimy kwestię my i trzeba znaleźć zgoda, takie działania, które pozwolą uchronić rolników przed stratami. Nowy minister da radę nie tylko merytorycznie, ale też wizerunkowo. Sam jest rolnikiem mający kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo, który sam w cudzysłowie stracił na tym zbożu, ponieważ nie sprzedał zboże, bo wydawało się, że rzeczywiście no, zboże może być droższe. A jest producentem zboża, tak? Jest producentem, z tego co wiem. Nie chwalił się mu, jest producentem ekologicznym, więc ma zboża niespełna 2,5 tony, jak no dobrze, w mniejszym stopniu, problemu ale, ze zbiciem nie ma. Rozumiecie problem i na pewno będzie w tym współuczestniczył, ja starał się rozwiązać także w jakimś sensie w swoim interesie. I jeszcze Andrzej Zybertowicz, panie profesorze, jak pan myśli, uda się nowemu ministrowi, także pytam mam wizerunkowo, dlatego że no tak to jest w polityce, że jeżeli coś się jednemu ministrowi nie uda, no to zostaje z tym wizerunkiem, że czegoś tam nie zrobił, co powinien. W polityce jest ważne i to jest perspektywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby z błędów wyciągać wnioski. Niezależnie od innych czynników, były także popełnione błędy po stronie rządzących i wnioski są wyciągnięte. I o konkretnych działaniach mówił pan minister. Dla pana prezydenta to jest właśnie ważne. Rolnicy zaprotestowali zgodnie z procedurami demokracji. Była krytyka ze strony opozycji, były rozsądne propozycje i są wyciągane wnioski po prostu. Proszę panów, prezydent Zełenski, już to mówiłam kilka razy, zresztą kwestia zboża też dotyczyła tutaj rozmów, znaczy zboże pojawiało się w rozmowach, które były odbywane w Polsce z udziałem prezydenta Ukrainy. Proszę powiedzieć, co według panów jest najbardziej istotne w czasie tej wizyty, co jest najbardziej istotne w sferze konkretów i co jest istotne w sferze też takiej emocjonalnej, bo to też było bardzo ważne. Andrzej Halicki. No w sferze emocjonalnej muszę powiedzieć i tutaj ukłon w stronę kancelarii prezydenta, bo dobre wystąpienie prezydenta Dudy, to właśnie powinien być polski głos. Silny, mocny, stanowczy także, jeżeli chodzi o przyszłość, tę przyszłość ze znakiem zapytania, bo ja nie mam wątpliwości, że Rosja nie wygra tej wojny, że ta pomoc, która jest dzisiaj Ukrainie dana, ona musi być kontynuowana, zdwojona właśnie po to, żeby tę wojnę zakończyć i wygrać. I nie ma tu mowy na jakieś ponad ukraińskim społeczeństwem, narodem i jego reprezentacją negocjacje. To jest nasze zobowiązanie i polski silny głos jest bardzo ważny w tej debacie. Brakuje mi trochę, chociaż był wątek przyszłości był poruszony, ale tego przyszłość, patrzenia w przyszłość, które też oparte powinno być, nie tylko kwestie gospodarcze, od których zaczęliśmy. No ale była umowa dotycząca ochrony polskich firm, panie pośle. Bardzo dobrze, że najpierw trzeba wojnę wygrać, później będziemy mogli mówić o naprawie i odbudowie. Potrzebna jest też ale właśnie kwestia nie, bo to rozliczenia już teraz i nazwania po imieniu kwestii historycznych, żeby ta współpraca była oparta nawet o traktatowe podstawy. Tak jak inne kraje zwaśnione ze sobą naprawdę. Rozmowy na ten temat były, światowej. To jest pewne niedomówienie, więc ale mówię o tym na przyszłość, kierunek dobry i chciałem pochwalić tutaj rolę prezydenta, który wyraźnie znalazł taką swoją niszę. W tym akurat obszarze jest dobry i właściwie reprezentuje Polskę. Bartosz Kamnacki. Cieszę się na ten głos. Podwójnie, dlatego że rzeczywiście najważniejsze jest to, że ta wizyta się odbyła. To można powiedzieć, że to był ostatni moment, w którym, i to jest pewna też wskazówka dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o Ukrainę, to był ostatni moment, w którym ta wizyta powinna się odbyć. Dlaczego? Dlatego, że był prezydent Zełenski w Stanach Zjednoczonych, był w Wielkiej Brytanii, Polska jest w Brukseli, Polska jest kluczowym elementem tej pomocy, zarówno ze względu na to, że jest hubem, to jest nasze położenie geograficzne, ale także w związku z zaangażowaniem ogromnym polskim. I gdyby prezydent Zełenski nie przyjechał, to byłoby to źle odebrane, więc on musiał być. Ta wizyta miała zupełnie inny charakter niż wizyty w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Ona była właśnie, dużo bardziej osobista, dużo bardziej. To była pierwsza oficjalna i z takim programem, tak, który nie dotyczy. Dużo bardziej, powiedziałbym, osobista. osobiste, emocjonalne. Proszenia Ukrainy o coś. Które były zrozumiałe z punktu widzenia Zełenskiego, chociażby wizyta w Stanach Zjednoczonych, żeby załatwić konkretne sprawy. Mhm. Tutaj rzeczywiście przyjechał do swoich przyjaciół, można powiedzieć. Natomiast my, ciesząc się z tego, że jesteśmy tak traktowani przez prezydenta Zełenskiego, bo widać, że te relacje pana prezydenta jednego i drugiego są bardzo dobre, nie powinniśmy, i to jest apel nas wszystkich, bo jesteśmy, jak tu siedzimy, zgodni w tym, jak należy Ukrainie pomagać i że to jest nasz wspólny interes, ale musimy być także zgodni w tym, że ta wojna kiedyś się skończy, zwycięstwem Ukrainy i my musimy zabezpieczyć swoje interesy, zarówno te historyczne, o których powiedział pan poseł, jak również te gospodarcze, aby nie stało się tak, że po zakończonej wojnie to Niemcy, Francuzi, nawet Amerykanie, którzy ogromnie pomogli, będą robili interesy, a Polacy będą z boku. To jest ten moment i dobrze, żebyśmy wszyscy, tak jak mówimy jednym językiem o tej pomocy, także jednym językiem już dziś zastanawiali się, jak to zrobić, żeby nie stało się chociażby tak, jak było w Iraku. Prawda? Gdzie my się zaangażowaliśmy, mieliśmy swojego przedstawiciela i później z różnych powodów, bo sam Irak zupełnie inaczej się zakończył, ale żeby nie popełnić tego błędu. Tym zaraz bardziej, wrócimy do tego wątku odbudowy. Nie są tylko interesy gospodarcze, ale także interesy polityczne z tym związane, które się przenikają. Teraz chciałam państwu, widzom, słuchaczom, zaproponować fragment wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy. Zaraz wrócimy do tej rozmowy. To jest odpowiedź na pytanie o perspektywę zakończenia tej wojny, rozwoju tego konfliktu. Pytanie o bezpieczeństwo, o koniec wojny. Bardzo proszę. Prawda jest taka, że dzisiaj bez tego międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w kwestii dostarczania uzbrojenia, Ukraina nie będzie świetnie uzbrojona. To jest jedyny tak naprawdę i to fundamentalny warunek tego, żeby Ukraina mogła stawić w ogóle militarnie czoła Rosji. To jest faktycznie to, że będzie otrzymywała cały czas dostawy uzbrojenia. Te dostawy uzbrojenia w pierwszej kolejności zapewniają Stany Zjednoczone. To jest największa pomoc. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania. Na trzecim my. Czy jesteśmy z tego dumni? W sensie sąsiedzkim tak, ale przede wszystkim jesteśmy w tym bardzo pragmatyczni. To znaczy my po prostu wiemy, że Ukraina musi się obronić i to jest warunek i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Jeżeli by się Ukraina nie obroniła, jeżeli Rosja zajęłaby Ukrainę, okupowała Ukrainę tak jak chciał, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, Władimir Putin rok temu i jak planował, że będą okupowali Ukrainę, no mielibyśmy granicę z Rosją, Rosję, która odniosła sukces imperialny i Rosję, która z całą pewnością dalej wyciągałaby swoje pazury po kolejne państwa. Czyli kluczem do sprawy jest, co nie jest żadnym odkryciem, jest ciągła pomoc Ukrainie, pomoc systematyczna, pomoc zwiększająca się, czy zwiększana w miarę możliwości. Nie może być właśnie niestabilna, tak jak jedne kraje coś obiecują, nie dotrzymują, raz dostrzegają ten problem, drugi raz mniej. Adrian Zandberg. Jak rozumiem, nie ma sporu pomiędzy nami. Ukraina jest przedmiotem imperialistycznej agresji, zasługuje na wsparcie. Tutaj nie było podziałów. Może nie na polskiej scenie politycznej, ale wśród partii, które są tutaj w tym studiu reprezentowane. Natomiast ja chciałem wrócić do kwestii odbudowy. Bo pobrzmiewa mi tutaj taka nuta, której moim zdaniem powinniśmy unikać. Już słyszę takie głosy polskich polityków. Zadbajmy o tym, żeby jak najwięcej zarobiły na tym polskie firmy. A ja powiem, na czym mi zależy. Zależy mi na tym, żeby Ukraina, odbudowana Ukraina po tej wojnie, była krajem stabilnym i zrównoważonym społecznie. Krajem, który przestrzega europejskich standardów, jeżeli chodzi o prawa pracy. Ale to się nie wyklucza. Proszę powiedzieć swoje, że kończę. I także, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy administracją publiczną a biznesem. I mówiąc szczerze, dużo mniej mnie interesuje, czy złote interesy na odbudowie Ukrainy zrobi pan Kulczyk z panem Solorzem Żakiem. Dużo bardziej mnie interesuje to, żeby Ukraina nie została poddana kolejnej doktrynie szoku, takiej terapii szokowej, która kilka państw już na dłuższą metę zniechęciła do wspólnoty demokratycznej, do wspólnoty Zachodu, bo takie właśnie błędy popełniane między innymi w Iraku, ale też w wielu innych miejscach doprowadziły do sytuacji, którą widzimy dzisiaj w ONZ-cie. Kiedy kraje Zachodu mówią o imperialistycznej agresji Rosji, to te słowa są przyjmowane przez niektóre państwa z ironicznym uśmiechem, bo pamiętają, w jaki sposób były gospodarczo traktowane przez świat Zachodu. Tych błędów nie wolno popełnić przy odbudowie Ukrainy. Odbudowa Ukrainy musi być oparta na fundamencie, po pierwsze, uznania i szacunku dla ukraińskiej suwerenności ekonomicznej, ale po drugie, zadbania także o to, żeby Ukraina nie stała się krajem wielkich nierówności, bo jeśli tak się stanie, to to, co dziś przyjmujemy za oczywistość, czyli to, że ukraińskie społeczeństwo chce związać swoją przyszłość z demokratycznym Zachodem, może się zmienić. To będzie wielka odpowiedzialność tych, którzy będą kształtowali te programy pomocowe, a naszą rolą powinno to być to, żeby bardzo mocno naciskać naszych partnerów z zachodniej Europy i zza wielkiej wody, żeby po pierwsze przetrząsnęli sakiewką, bo kwestie takie jak na przykład ukraiński dług na Zachodzie, to są kwestie, które trzeba będzie rozwiązać, żeby Ukraina faktycznie mogła stanąć na nogi, ale po drugie także, żeby nie powtórzyły się te historie tej ekonomicznej bezwzględności i powiedzmy to otwarcie, wyzysku, które wiele krajów, wiele regionów odepchnęły od demokratycznego Zachodu. Tych błędów... To był ciekawy wywód, ale apeluję o nieco krótsze. Ja tylko chciałam ze swojej strony powiedzieć, że według mnie nie ma takiego dylematu. Czy Polska będzie odbudowywać, czy Ukraina będzie mieć demokratyczne standardy. Myślę, że w tej rozmowie powinno chodzić o to, żeby Polska nie została, mówiąc brzydko, wyrolowana przez inne kraje, które nie chwapiły się pomagać Ukrainie. Andrzej Zybertowicz. Poseł Zandberg zwrócił uwagę na ciekawy aspekt. Proszę Państwa, bo dla Ukrainy i jej, dla jej ewentualnie demokratycznej lub nie przyszłości będzie miało znaczenie, jakie kraje w jakim trybie będą uczestniczyły w tej odbudowie. Firmy tureckie bardzo by chciały w tym uczestniczyć. Firmy niemieckie, te same firmy niemieckie, które w kluczowym momencie wybiorą zamiast wspierania demokracji na Ukrainie interesy w autorytarnych Chinach lub Rosji. I jest bardzo, z punktu widzenia demokratyzacji, europeizacji Ukrainy według dobrych standardów jest kluczowe, żeby to polski kapitał i Polska jako ambasador Ukrainy na Zachodzie miała dużo do powiedzenia, a nie korporacje tureckie, korporacje niemieckie, które jednocześnie aż piszczą, żeby wchodzić z inwestycjami w Rosji. Jakakolwiek by nie była. Marek Sawicki. Złożoność tych zdarzeń jest to wiele głębsza. Ja przypominam, że można się też odnieść do słów pana prezydenta. Samo rozpoczęcie wojny miało związek z tym, że no jednak w pewnym momencie i Stany Zjednoczone i także Rosja uznały, że ekspansja Chin na Ukrainie i tamtego kapitału jest zbyt duża, więc trzeba było coś z tym zrobić i mam wrażenie, że Putin opacznie zrozumiał Stany Zjednoczone w tym sygnale i oczywiście uznał, że po co inwestować w Ukrainie europejskiej, jak można inwestować w Ukrainie rosyjskiej. Ale ja jeszcze o czym innym chcę powiedzieć, że sam fakt, i tu nie chcę już wchodzić, bo ta wizyta została oceniona i nie ma tu między nami sporu. Więc i pan prezydent Andrzej Duda, i pan prezydent Zełenski rzeczywiście w swoich wystąpieniach powiedzieli to, czego oczekiwałem. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta wojna, która miała trwać 4 dni, 4 tygodnie, ona trwa już ponad 400 dni i ona będzie trwała nie mniej jak 4 lata. Nie da się tego zrobić od razu. Pan minister kiwa głową, ona mogła trwać krócej, gdyby rzeczywiście w sposób zmasowany, zintensyfikowany, wolna Europa, wolny świat, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale także Unia Europejska, dały takie wsparcie militarne Ukrainie, że ona dałaby radę wyprzeć rosyjskie wojska. Tu widzimy, że to wsparcie jest na tyle dozowane, że ta wojna nie przesuwa się na zachód. On jest dozowany i nieregularny, mam wrażenie. Ale niestety nadal Rosjanie nie są wypychani z terytoriów, które okupują. Więc ja chcę powiedzieć tyle, że zależy mi na tym, żeby rzeczywiście Polska i polskie firmy pracowały i współpracowały z Ukrainą. Zresztą ta wypowiedź pana prezydenta Zełenskiego o tym, że nasze firmy i polskie inwestycje będą traktowane na równi z inwestycjami ukraińskimi, to jest też dobry sygnał i dobra zapowiedź. Ale chcę, mówiąc to wszystko, powiedzieć także, że polski rząd, my tu w Polsce też nie możemy tylko i wyłącznie żyć perspektywą zakończenia wojny w Ukrainie, bo jak powiedziałem, ta wojna będzie trwała długo. I tak jak nie umieliśmy się znaleźć w sytuacji ochrony rynku rolnego, tak nie chciałbym, żebyśmy za chwilę żałowali, że nie umiemy się znaleźć w sytuacji naszych propozycji inwestycyjnych na Ukrainie. I tu już firmy powinny być gotowe, tu powinny być powołane zespoły, pracować, żeby rzeczywiście w każdej chwili nawet w stanie wojny wchodzić i tam pracować i rozwijać wspólne interesy. W każdym razie wyglądało to dosyć imponująco na tym forum gospodarczym. To było wszystko firmy. Które są gotowe zaangażować się na Ukrainie. Rzeczywiście już je tam puścić i nie oglądać się na to, że mamy sytuację sytuację wojenną, bo dobrze byłoby, żeby te propozycje wspólnego, chociażby wspólnych inwestycji w zakresie sprzętu wojskowego, w zakresie amunicji, ale także w kwestiach gospodarczych, czysto gospodarczych, również były realizowane. Krzysztof Cieciura. To się odbywa, to o czym tutaj pan minister wspominał. Mamy już swoje biura gospodarcze w Kijowie, tam są konferencje, spotkania, nasze firmy są obecne na Ukrainie.